NPO Radio 1. Shaja Morali. Na het nieuws goed ingelichte kring. We leggen de Nederlandse politiek in de MRI. Hoe luidt de diagnose? Britse vrouwen komen in meer soorten, maten en leeftijden voor dan andere vrouwen. Zou die ruimte voor diversiteit komen dan van het voorbeeld dat drie grote koninginnen gaven? Elisabeth I, Elisabeth II en Victoria. Superster academicus en BBC-programmamaker Janina Ramirez van Oxford geeft live haar analyse op de vraag die ik in de vorige kring al stelde. What a treat. Wie luistert is straks net zo goed ingelicht als de kring zelf. Eerst het NOS-journaal, Kirsten Klomp. Op Mallorca is gisteravond een Nederlandse vrouw van 28 overleden nadat ze uit het raam van een hotel viel. Dat schrijven Spaanse media. Ze viel van de vierde verdieping. De hulpdiensten probeerden haar nog te reanimeren, maar dat is niet gelukt. De vrouw was met haar Deense vriend op vakantie op Mallorca. Hoe ze uit het raam kon vallen, wordt nog onderzocht. In Londen hebben koning Charles en kroonprins William een verrassingsbezoek gebracht aan mensen die in de rij staan om afscheid te nemen van koningin Elizabeth in Westminster Hall. De tracker die vastlegt hoe lang mensen moeten wachten stond op een gegeven moment op meer dan 20 uur. Nu is de wachttijd nog 14 uur. Maandag is de uitvaart van de koningin in Westminster Abbey. Daarbij zijn 2000 gasten uit binnen- en buitenland. In Zuid-Afrika zijn 19 schoolkinderen en 2 volwassenen omgekomen bij een verkeersongeluk. Dat gebeurde in de provincie KwaZulu-Natal, in het westen van het land. De scholieren zaten in een open bak van een pick-up truck toen het voertuig op een vrachtwagen botste. Op foto's is te zien dat er vrijwel niets meer over is van de pick-up truck. De kinderen waren in de leeftijd van 5 tot 12 jaar en waren onderweg van school naar huis. Vervoer in een open laadbak is goedkoop en populair in Zuid-Afrika. Op de Ginkelse Heide bij Ede is operatie Market Garden herdacht. Ondanks de regen werd er uitgebreid stilgestaan bij de poging van de geallieerden om Oost-Nederland te bevrijden in september 1944. Om de luchtlandingen van toen te herdenken was er een dropping met 250 parachutisten. En daarna waren er ook nog toespraken van burgemeesters en vertegenwoordigers van airborne organisaties. Het weer. Verspreid over het land vallen buien, soms met hagel en onweer. Tussen de buien door schijnt ook de zon. Het is een graad of 16. Morgen opnieuw buien en dan wordt het 15 graden. En verkeer bij Nanswaan. Ja, er staan een paar files op de A2 bij Den Bosch richting Utrecht voorknopend Empel. 4 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Breukelen en de Leidse Rijntunnel. 6 kilometer met een half uur vertraging. Er is een auto uitgebrand. De hoofdrijbaan is dicht. Verkeer vanuit Amsterdam kan beter omrijden via Hilversum over de A1 en de A27. En op de A16 van Rotterdam naar Breda voor de Drechttunnel nog 4 kilometer met een half uur vertraging. Er stond een te hoge vrachtwagen, maar inmiddels is de rijbaan vrij. Ster. Bijna 500.000 mensen hebben al meegedaan met Stoptober. 28 dagen niet roken in oktober. Doe ook mee en meld je aan op stoptober.nl. Heb jij al NL Ziet? Dat is tv, maar zonder kabels. Kijk alle programma's van de Nederlandse televisie. Live en on demand in één app. Ontdek alle voordelen van kabelvrije tv op nlziet.nl. Hoe houden we onze aarde leefbaar? Zijn we alleen in het heelal? Vragen waar we alles over willen weten. Laat je verwonderen op de tentoonstelling Grote Vragen in Rijksmuseum Boerhaven. Kijk voor meer informatie op rijksmuseumboerhaven.nl. NL Ziet. Probeer nu de eerste 14 dagen gratis. Kom ook naar de tijdelijke tentoonstelling Brainpower bij Rijksmuseum Boerhaven. We proberen bewust te leven. Afval scheiden, minder vlees, verstandige reizen. Maar dat is niet genoeg zolang de grote vervuilers de aarde blijven misbruiken en daarmee het leven op aarde in gevaar brengen. Pas als de grote vervuilers hun uitstoot verminderen, stopt klimaatverandering. Met jouw steun kan Greenpeace wereldwijd actie voeren en grote vervuilers en overheden onder druk zetten. Word supporter van Greenpeace. SMS Toekomst naar 4004. Live optredens, bijzondere verhalen en muzikaal talent komen samen in Podium Klassiek. Iedere week met Floris Corti, huispianist Mike Baudet en met Diewertje Blok. Podium Klassiek, iedere zondag om 17:15 bij de NTR op NPO 2. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. In een land bomvol kastelen en kloosters. Stoere krijgers met dolken en zwaarden. Vrouwen met een overdaad aan schitterende juwelen. Vrijheid, vetus, vagevuur. De middeleeuwen in het noorden. Nu in het Fries Museum. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. In de oostelijke Vechtplassen klimmen we bootje in, bootje uit op zoek naar de roerdomp, de grote karikiet, razendsnelle libellen, broedende zwarte sterns en kranswieren in het kraakheldere water. Vroege Vogels TV, vanavond om 7:50 bij BNN Vara op NPO 2. Uit internationaal onderzoek blijkt dat alle mensen met MS drager zijn van het Epstein-Barr-virus, bekend van de ziekte van Pfeiffer. Dit is de enige 100% overeenkomst tussen alle mensen met MS. Voor mijn onderzoeksgroep is het een belangrijk aanknopingspunt om verder te zoeken naar betere behandeling van MS. Geef voor dit onderzoek alstublieft via msresearch.nl. Ik ben Marvin Verluin, onderzoeker van het MS-centrum IRAS-MS in Rotterdam. NPO Radio 1. Pound. Goed ingelichte kring met Shaja Morali. Welkom bij een nieuwe openbare bijeenkomst van Goed ingelichte kring, het Omroep Poont-programma waarin de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar geven op de actualiteit. En de volgende welbelezen geesten vormen vandaag de kring. Annette Embrecht, wiskundige en Volkskrant-recensent. Ik vertel je opleiding er gewoon weer eens een keertje bij. Marieke Barendse, geschiedenisdocent aan het Vossius Gymnasium. En aldaar ook zorg. Docent, zorgcoördinator, hoe heet het officieel? Zorgcoördinator. Zorgcoördinator en Daan Rovers, politiek filosoof. Om 16:30 is Arjan Korteweg, onze man op afstand. Heeft trouwens net afstand genomen als politiek verslaggever bij de Volkskrant. Dus hij kan wel eindelijk vrij uit en zijn gedachten laten gaan over de Haagse cultuur. En we hebben een heerlijk volle agenda, dus we beginnen meteen met ons razendsnelle rondje. Oh, Annette, jij hebt zoiets grappigs. Ja, ik corrigeer even, hè, wiskundig filosoof. Hè. Jij bent politiek filosoof. Oh, weet jeetje, je, dat is even, sorry. Ja, maar goed, even. Dat was niet het nieuws wat ik in wil brengen. Maar ik stond net in de rij bij de klantenservice in de supermarkt. En voor mij stond Siewert van Linde, die natuurlijk de centraal staat in zijn eigen rel rondom die mondkopjesdeal. En wat staat hij dan te doen? Met zijn arm in de Mitella, pontificaal in de rij de Telegraaf te lezen uit het krantenrek. En dan het nieuws over zijn eigen mondkapjesdeal daar te staan lezen. En zo dat iedereen kan zien dat hij dat leest. En op het moment dat hij aan de beurt is, stelt hij een flutvraag. En dan stapt hij vervolgens opzij en dan gaat hij naast dat krantenrek heel pontificaal doorlezen. Ja, en dan denk ik, heb je nou geen zelfinzicht? Wil je dan op die manier laten zien van, kijk, ik heb het gelijk aan mijn zij? Of ben je narcistisch dat je dat op die manier tentoon wil spreiden? Klinkt als een lichte persoonlijkheidsstoornis. Maar ik ben geen, ik heb daar niet voor doorgeleerd, dus ik mag dit helemaal niet zeggen. Nee, dat zal ik ook niet zeggen, maar het suggereert in ieder geval wel. Nou, narcistisch is toch een persoonlijkheidsstoornis? Dat hij weinig zicht heeft op wat er eigenlijk aan de hand is rondom die hele mondkapjesdeal, waarover deze week natuurlijk ook weer nieuws naar buiten kwam. En miljoenen publiek geld naartoe is gegaan. Ja, en alleen bovendien al, ook ja, nog eens dat onderzoek wat Deloitte heeft uitgevoerd, heeft ook weer 6 miljoen gekost. Precies. Waarvan ik ook denk, een onderzoek dat 6 miljoen moet kosten, wat zal daar allemaal van voor gedaan zijn, denk ik dan. Het stapelt zich op in die rel. En ik denk dat daar ook nog wel, het muisje een staartje krijgt. Ja, dat denk ik zeker nog wel. Marieke Barendse. Mijn nieuws is dat er uit een groot onderzoek afgelopen week is gebleken dat het met de welzijn van jongeren in Nederland eigenlijk fix achteruit is gegaan. Sinds 2017 zie je vooral dat bij meisjes dat ze zich een stuk minder gelukkig voelen. Veel stress ervaren, veel druk ervaren. Ze gaven hun leven 5 jaar geleden nog een 7,2 en nu een 6,7. Ik zie dat ook bij mij op school. Ik zie dat zowel jongens als meiden worstelen. Moeizaam uit die coronacrisis zijn gekomen. En dat baart mij wel zorgen. Het is wel iets waar wij denk ik als leraren, maar ook als ouders, wel heel alert op moeten zijn. En tegelijkertijd zie ik, daar hadden wij het net al even over, dat er ook, als er dan sprake is van een zorgelijke kwestie rond een leerling bijvoorbeeld, dat je zeker bij meiden ook ziet dat ze daar allemaal omheen gaan staan uit een enorme liefde en vriendschap voor elkaar. Maar dat ze elkaar daar ook een beetje gek in kunnen maken. Dus ik denk ook dat het de verantwoordelijkheid is van volwassenen om tegen die meiden te zeggen, ho, luister, jij bent die vriendin. Je bent geen psycholoog. Je moet het aan de volwassenen vertellen. Je moet het de volwassenen ook helpen om dat voor dat meisje of die jongen op te lossen. Want anders krijg je een soort van golf, een soort van sneeuwbaleffect, waardoor ze elkaar allemaal gaan aansteken. Ja, dat moet ik toch ook eens een keer aan een psychiater vragen in dit programma. We hebben er verschillende in onze kring. Of er niet ook een beetje het Werther-effect af en toe is. Hè? Nadat Goethe het lijden van de jonge Werther had gepubliceerd, gingen ineens alle jonge mannen in Europa zelfmoord plegen. Af en toe denk ik ook met die social media en zo. Is het niet ook hip om in je armen te snijden en doel, ik wil niks bagatelliseren, maar het lijkt af en toe ook wel alsof er sprake is van kopieergedrag. Je moet het altijd serieus nemen, want ook als het kopieergedrag is, dan is dat natuurlijk ernstig. Uiteraard. En ook als het een roep om aandacht is, is dat ernstig. Maar het is inderdaad wel waar dat jongeren op deze leeftijd natuurlijk heel kwetsbaar zijn voor invloeden van elkaar, peer pressure. En dat we ook moeten uitkijken met, zonder het te bagatelliseren, met inderdaad het is allemaal zo erg en het is allemaal zo verschrikkelijk. En ja, je hebt het ook zo zwaar. Ik was toen ik 16 was ook geen zonnetje in huis. Er is ook gewoon is onderdeel van de puberteit. Ik denk dat wij als volwassenen ook hen een spiegel moeten voorhouden. En ook een stip aan de horizon moeten zeggen van, nou, je komt hier ook wel weer uit. Dit komt goed. Dankjewel. Daarovers. Eigenlijk sluit mijn nieuws hier een klein beetje aan. Nee, het is iets heel anders, maar het houdt toch verband. Ik wou even stilstaan bij het afscheid van Roger Federer. Fantastische tennisser natuurlijk. Iedereen zegt dat hij niet de grootste aller tijden is, maar dat is hij volgens mij wel. In ieder geval de meest invloedrijke. Er zijn mensen die meer titels hebben verdiend, maar hij is zo uniek in zijn spel. Nou ja, goed, dat laat zich allemaal niet precies navertellen op de radio. Ik kijk graag naar tennis en ik heb dus heel veel uren verdaan met naar die man te kijken, wat hij dan voor fantastische dingen deed. Maar wat ik eigenlijk heel leuk vond, en daarom wou ik het toch even opbrengen, is dat ik deze week een uitgebreid profiel van hem las in NRC, geloof ik. En dat je dan leest, want we kennen die man nu als een heel toonbeeld van beschaving en van elegance en van sportiviteit. Maar die is ook begonnen als een driftige puber die zijn racket door het decor smeet en die echt zichzelf niet in de hand had. Hij was talentvol, maar hij dacht, er is maar één ding wat ik echt moet doen om groot te worden, en dat is mentale rust creëren. En zo is hij van een driftbol... een soort stoïcijn geworden zoals we hem nu kennen. Ik was dat eigenlijk helemaal vergeten. En dat vond ik zo troostrijk voor al die... Dit is hoopgevend. Ja, al die balsturige jongens op de tennisbaan, wou ik nog even zeggen. Nou, dankjewel. Dan gaan we naar een vrouw die al helemaal klaar zit voor ons in het Verenigd Koninkrijk. En dat is Janina Ramirez. I'm going to do an introduction in Dutch, Janina. But thank you for being on the show. I'm so happy and honored that you're with us. De rouw om koningin Elisabeth II, de vrouw die op niemand anders leek dan zichzelf, is om veel redenen historisch. Vorige week betoogde ik al dat zij de derde vrouwelijke monarch is in een rijtje lang regerende, ijzersterke, eigenzinnige koninginnen. In 1588, dit hebben wij in Madame Machiavelli besproken met Marieke Barendse, sprak Elisabeth I haar troepen als volgt toe. I know I have the body but of a weak and feeble woman, but I have the heart and stomach of a king and a king of England too. Koningin Victoria staat bekend om haar preutsheid, maar ze trotseerde het hele hof met haar innige vriendschap met Abdul Karim, haar islamitische privéleraar uit India, van wie ze Urdu leerde om dichter bij haar onderdanen in dat land te staan. Komt het door deze unieke vorstinnen. Dat vrouwen in het Verenigd Koninkrijk in meer vormen, maten en leeftijden en op meer posities bestaansrecht hebben dan in andere landen. Liz Truss is alweer de derde vrouwelijke premier. De auteurs Jane Austen, de Bronte Sisters, Beatrix Potter en Virginia Woolf betoveren het internationale publiek nog steeds elke dag. Actrices Judi Dench en Maggie Smith zijn immens populair met hun eigen verouderde gezicht en persoonlijkheid. Bloedmooie Helena Bonham Carter kleedt zich het liefst in de excentrieke kleren van Vivian Westwood, de punkdesigner wier imago ook ronduit compromisloos is. Janina Ramirez, I already told you, I'm so proud and happy to have you on the show. Superster academicus van de Universiteit van Oxford, bestseller-auteur, BBC-programmamaker. Al jaren herontdekt Ramirez de geschiedenis en die blijkt steeds diverser te zijn dan ons tot nu toe werd verteld. Zij bracht onlangs uit het boek Femina over de middeleeuwen, een nieuwe geschiedenis van de middeleeuwen via de vrouwen die daaruit zijn geschrapt. Professor Ramirez, dear Janina, so I had this idea that there is more diversity in the portrayal of women and in the right for women to exist in the UK. Could it be because you've had these three fabulous role models, these three fantastic queens? Well, firstly, thank you so much for having me on. And I can only apologize that I can't return the linguistic abilities that you have of switching between languages. I was fascinated by your proposal. I think it's something that maybe requires an outsider's view to perceive. But something that has definitely struck me since the death of Queen Elizabeth II is the role she played in everybody's life on a very, I think, almost subconscious level. She's always been there on the coins in our pockets, on the postage stamps on our letters. She has been this sort of steady presence through so much change. And particularly changed when we think about the rights of women and how the modern age has moved forward our attitudes towards women. So I was giving it a good deal of thought about patterns in our sort of national identity, if you like, in relation to a female monarch. And one thing I think we certainly saw with Elizabeth II is this feminine presence is a maternal one. A lot of people are saying in response to her death, it feels like we've lost a grandmother. It feels like, you know, she's always been there in our lives. And that, I think, has had a positive balance to the otherwise quite sort of macho and male world of politics, of business, of all the other things that we're surrounded by. So, yes, I think you're right. And as I cast my eye back across time and I think about the Victorian era, the era of Elizabeth I, what you also see in those times is definitely a tempering of the male by the female. So, for example, the flourishing of the arts that we see in the Elizabethan age, the fact that we get Shakespeare, that we get such a proliferation of visual arts, beautiful portraiture of the Queen, that's something that is distinct to her reign. And I feel her presence was a strong one. I feel she was, you quoted the Tilbury speech there. She was she knew her femininity was something she could play with. And in fact, she played with androgyny. She played on the idea in her portraiture of looking almost godlike, almost iconic, neither female in the traditional sense nor male, but very Shakespearean space. As well, this gender bending. Mm. Oh, 100%. And again, you know, when I was thinking about the women I write about in Femina, there is something going on in the British Isles in their attitudes towards women. And part of it, I think, is the way that we interacted, the way we sort of vacillated between Catholicism and Protestantism. We had a rather confusing period where we, you know, we have Henry VIII's first his son is a Protestant, then his daughter Mary is a Catholic, and then his daughter Elizabeth is a Protestant again. And actually what I discovered in writing Femina is a lot of the rights that women had in the medieval period were eroded as a result of the closing of convents, the shutting down of the sort of educational environments of women. This is so interesting. This is so interesting because a lot of people always say, oh, the Catholic Church has... oppressed women, yeah. Exactly. I've thought about this because you had these female communities where women could be who they wanted to be and exert power and... It's so interesting. When I was tracing back the origins of, because actually I start my book in the suffragette time. I start in 1913 with a suffragette who runs out in the Derby and sadly dies, being killed by the king's horse. And the point of that was that this suffragette was a medievalist. And what a lot of the suffragettes were calling for a time when they felt they had their rights, that their rights were stronger. And that was the medieval period. And what they saw was the relatively recent eradication of female rights. They felt that 1600s, 1700s, 1800s, that's when the seeds of inequality were being firmly sown. And I found that this expression, a woman's place is in the home, that was by Martin Luther. This was a distinctive approach. Oh my goodness. This is so interesting. Listen, I need to ask you back on the show because I also want to talk about ancient history. Would you be prepared to do that and talk about Crete and the empire of the Minotaur? But there's one thing I need to ask you, because last week we had Faiza Ullahsen from Greenpeace, who said that Meghan Markle might save the Commonwealth, that we need a black woman within the firm to save the Commonwealth. Is that just an idea, or how do you feel about that? I have been horrified over the last week by the divisiveness in attitudes towards the monarchy. You have absolute outpourings of grief and people really missing this woman, this monarch, that has left a hole in a lot of people's hearts. And then you have on social media awful trolling, and a lot of it is directed at Meghan Markle. And I feel she has a very, very difficult role. She is absolutely embraced and loved in some quarters and then really treated badly in others. And so I would love to see her as a unifying territory. And I do feel whatever happens with the monarchy going forward, it's going to have to change a lot. This idea that as we're about to plunge into an energy crisis, we've got millions and millions of pounds of taxpayers' money being spent on a funeral. this is something that a lot of people don't want to just wander onwards with. But again, I'm a historian and I see, you know, the fact I can recover women from the past is because they've left historic moments, historic evidence, documents, objects behind. And so I sort of see both sides. Thank you so much. I really appreciate that you took the time. I know how busy you are to talk to us, and I'm so happy that I can call you back. Thank you really very much. See you. It's been an absolute pleasure. See you soon. Bye, Janina. Bye. Ja, ik kan niet alles gaan vertalen, maar laten we eventjes, wat ik heel interessant vind toch, en wij moeten gewoon door, maar heel even, Marieke, wat ze zegt is dat die katholieke traditie met al die kloosters enzovoort juist heel veel vrouwen recht heeft gegeven en dat Martin Luther degene was die zei, vrouwen horen achter het aanrecht. Dat is heel anders dan wat de meeste mensen denken. En ook heel anders dan wat er inderdaad in de geschiedenisboekjes staat, als het al over vrouwen in de middeleeuwen gaat, in de geschiedenisboekjes. Dus ik wil sowieso heel graag haar boek lezen en kijken welk perspectief zij daarop geeft. En Femina, ik herhaal nog even de titel. En het is natuurlijk wel waar dat die kloosters konden, als vrouwen bij elkaar waren, konden natuurlijk een groep vrouwen bij elkaar die konden lezen, die konden leren, die zich konden verdiepen in teksten. Dan moet je natuurlijk wel bij zeggen dat dat maar een hele kleine groep was in de middeleeuwen. Dat het overgrootste gedeelte van de vrouwen in de middeleeuwen natuurlijk niet in kloosters zat en niet de mogelijkheid had om onderwijs te krijgen. Maar die vrouwen konden wel, kijk naar iemand als Hildegard von Bingen, konden dan wel schrijven. En wat ook merendeel van de mannen kon dat natuurlijk niet. Nou, het is allemaal super interessant. We gaan terug naar nu. Dit had ik nog even. Ons citaat van de week, wat ik eigenlijk doe ik normaal aan het einde van het programma. Maar als ik zo iemand als Janina Ramirez hoor, dan denk ik aan die uitspraak van Noel Coward. Work is much more fun than fun. Wat een feest om zo'n programma als dit te mogen maken. Snel naar een andere denker, een Nederlander. Hij ondergaat op dit moment een heftige chemo. Kan tot zijn spijt niet aan de telefoon komen als man op afstand. De weekenden zijn voor zijn gezin. Maar historicus Mathieu Zegers heeft zijn zegen gegeven aan onze huisfilosoof Daan Rovers om een aantal van zijn zeer kritische ideeën over ons land en de politiek te delen met u, waarde luisteraar. In een essay dat vorig jaar verscheen in De Groene Amsterdammer noemt hij Nederland een zelfingenomen natie en bekritiseert hij het korte termijn denken in de Nederlandse politieke cultuur. Daan, het is een pittig stuk. Kun je zijn kritiek samenvatten? Waaraan schort het volgens Mathieu als wij Den Haag in de MRI stoppen? Nou, ik denk dat Mathieu Zegers een van die weinige denkers is die durft om het mes nog altijd even dieper te steken dan één of twee kolompjes makkelijk commentaar. En wat in dat grote stuk van hem gebeurt, dat is eigenlijk, dit is een hele geschiedenis van ons land, hoe we geworden zijn tot wie we zijn. Vanaf de Bataafse Republiek. Ja. En ook het internationale perspectief, wat hij heel belangrijk vindt. Dus hij is enorm bezig zelf met Europa ook. En ik vind dat die drie ontwikkelingen eigenlijk heel goed beschrijft. Het stuk heet een politiek van gevolgen. En hij hekelt eigenlijk een beetje het Nederlandse bestuur, het pragmatische bestuur, wat eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd is in de oorzaken van een probleem en het even sneller oplossen. En dat leidt eigenlijk tot een heel oppervlakkig soort bestuur. Ik denk dat je dat op allerlei punten ziet. Misschien komen we er straks nog wel even op terug. Maar en dat heeft een paar redenen. Ten eerste, dat heeft natuurlijk ook te maken met de manier waarop markteconomie dominant is in Nederland. En dat leidt eigenlijk tot heel veel privaat welzijn, of in ieder geval dat kan het heel erg stimuleren, maar ook tot collectief verval. Dus we hebben weinig publieke cultuur. En dat koesteren we in Nederland niet erg. En daar zijn we niet zo goed in om daar om dat te onderhouden. Maar wat ook heel opvallend is dat wij ontzettend geïnteresseerd zijn in onszelf in Nederland. En hij geeft als voorbeeld de coronacrisis. We hadden een Nederlandse aanpak, een intelligente lockdown. En ja, de rest van de wereld had domme lockdowns, ja, maar wij hadden een intelligente lockdown. En we zijn ook een gidsland en zo. En hij fileert dat eigenlijk genadeloos over hoe wij toch schoorvoetend, maar laat, achter de rest aankwamen. Hè? Dus achter de andere landen. Gewoon dezelfde aanpak moesten gaan doorvoeren. En ik vind eigenlijk dat hij dat heel goed doet. We noemden dat toen fijnmazig prikken, maar we waren gewoon 2 maanden later met prikken. En dat heeft iets te maken met een soort narcistische, als het over een cultuur gaat, mag je het misschien wel zeggen zonder een psychiater aan tafel, maar een soort narcistisch idee, zelfgenoegzaam idee, zelfingenomen idee van ons land. Maar zijn belangrijkste idee is toch eigenlijk dat we een land zijn wat alleen maar geïnteresseerd is in gevolgen, in oplossingen en nooit in oorzaken. En laat ik dat even concreet maken voor de luisteraar die denkt, wat zijn dit voor abstracte gedachten? Bijvoorbeeld als je het hebt over de toeslagenaffaire, dan is er een verslaggever die vraagt aan Mark Rutte of er een relatie zou kunnen zijn met institutioneel racisme. En dan zegt onze premier dat sociologische beuzelpraat, of een synoniem daarvan, daar heb ik niks mee. Daar begin ik niet aan. Dus het zoeken naar waar zou iets vandaan kunnen komen. Ja. En dus ook het vinden van een oplossing op de lange termijn. Daar doen we eigenlijk niet aan. Nee, of bijvoorbeeld de avondklokrellen. Dan zegt Rutte, dat is gewoon crimineel gedrag. Kan me niet schelen waar het vandaan komt. Ik hoorde het laatst Jessilgus ook zeggen. Maar kan me niet schelen. Wie zei het? Dylan Jessilgus, minister van Justitie. Die hoorde ik laatst ergens zeggen. Maakt me niet uit waar het vandaan komt. We moeten het nu oplossen. En dat opstropen van je mouwen en dat daadkrachtige optreden, dat vinden wij kennelijk ook lekker in Nederland. In ieder geval, ze hebben allemaal veel stemmen gekregen, deze bestuurders. Maar dat leidt tot een vrij oppervlakkige manier van besturen en alleen maar het bestrijden van kleine incidentjes en brandjes blussen. En nooit is diepgravend onderzoek naar waar komt het eigenlijk vandaan. En hij zegt ook eigenlijk dat valse zelfbeeld van superioriteit dat wij Nederlanders hebben, dat eigenlijk het zicht ontneemt ook om daadwerkelijk te onderzoeken van waar is het collectieve verval. of het verval van het collectief, zou je misschien beter kunnen zeggen, waar komt dat nou door? En dat zie je nu natuurlijk eigenlijk, we zitten net voor Prinsjesdag, lijkt zich dat eigenlijk weer het te herhalen. Je ziet ook weer dat eigenlijk weer voortdurend nu brandjes worden geblust. Weet je, achter de feiten aanhollen. Ze zijn nog lang niet klaar. Ze komen nog met allemaal noodscenario's. Maar wezenlijk even kijken, wat is er nou eigenlijk aan de hand? En wat hebben we eigenlijk al die jaren nu laten voorkomen? Waar we geen aandacht of te weinig aandacht aan hebben besteed. Dat mis ik bijvoorbeeld op dit moment ook heel erg. Daar gaan we zo meteen op door. We gaan eerst naar het nieuws, want Kirsten Klomp zit inmiddels naast me. NPO Radio 1. De politie onderzoekt het verband tussen een steekpartij en een auto-ongeluk gisteravond in Nunspeet. Bij die steekpartij raakten 3 mannen gewond. 2 verdachten van 17 jaar zijn opgepakt. Volgens de politie kenden de slachtoffers en de verdachten elkaar. Een vrouw van 28 is gisteravond overleden op Mallorca na een val van de 4e verdieping van een hotel, schrijven Spaanse media. Ze was met haar Deense vriend op vakantie op Mallorca. De oorzaak van de val is nog niet bekend. En in Nepal zijn zeker 17 doden gevallen door aardverschuivingen die ontstonden na zware regenval. 7 mensen raakten gewond en zeker 6 mensen worden nog vermist. In Nepal komen vaker aardverschuivingen en overstromingen voor. Het Rode Kruis deelt voedsel en water uit in het gebied. En in Rotterdam begint rond deze tijd de wedstrijd Sparta-Groningen. Is de aftrap daar al geweest, Nico Wansia? Nee, wedstrijd staat op het punt van beginnen. Wedstrijd tussen 2 middenmotors. Sparta 11e, Groningen 9e. Het verschil is maar 1 puntje in het voordeel dus van de ploeg uit het noorden. En de winnaar van deze wedstrijd kan een aardig sprongetje maken richting de subtop van de Eredivisie. Sparta gaat het doen vandaag zonder de eerste doelman Nick Olij. Hij is geblesseerd. Daardoor nu Juri Schoonderwald onder de lat. 22 jaar. Hij maakt zijn debuut in het betaalde voetbal. En verder voorin voor het eerst een basisplaats voor de Japanse publiekslieveling Saito. En Groningen gaat het helemaal over een andere boeg gooien. Trainer Frank Wormoed kiest vandaag voor een systeem met 3 centrumverdedigers. Ook wat andere namen in de basiself. Kazan Virjo is het belangrijkste slachtoffer. En er is vandaag wel een basisplaats voor Liam van Gelderen. Verdediger die overkwam van Sparta. Nu zijn we wel begonnen op het kasteel bij Sparta tegen Groningen. Nico, dankjewel. Willemijn Huber. Ja. Wat gaat er de komende dagen gebeuren in de hemel? In de hemel, dat weet ik niet. Ik ben gewoon hier op aarde. Daar kan ik wat meer over vertellen. En dan ook eigenlijk nog alleen maar boven Nederland. Er komt de regen uit, bedoel ik, bijvoorbeeld. Oh, zitten er wolken? Ja, ik zat een stukje hoger nog te denken. Nou, er zitten wolken en buien. En daar hebben we vandaag ook mee te maken. En het is wel leuk, want als je naar de temperatuurkaart zou kijken, dan kan je daar al precies afleiden waar de buien zitten. Want in die buien is het maar 11 of 12 graden. En op andere plaatsen, waar de zon dan weer schijnt, is het zo'n 16 graden. Toch wel een verschilletje. Zeker als je buiten loopt, merk je dat wel. Komende nacht hebben we te maken met buien. Dan kan het ook wel weer fris worden. Graad of 9, daar daalt de temperatuur naartoe. En morgen overdag opnieuw buien. We beginnen de dag met vrij veel bewolking en buien. In de middag komt er meer zon. Nog steeds een aantal buien. Temperaturen liggen dan rond een graad of 16. En in de loop van de middag gaan we merken dat de buiigheid langzamerhand wat minder gaat worden. En als we dan een nieuwe week in gaan kijken, dan maandag en dinsdag wellicht ook nog een beetje buien, maar niet zoveel als dit weekend. En daarna een paar droge dagen met temperaturen die ook iets oplopen richting een graad of 19, wellicht 20. En zie je, jij weet wel dat verschil tussen die oorzaken en die gevolgen. Die diepgang heeft Willemijn Huber wel. Ja, dank u. Dankjewel. Graag gedaan. Goed ingelichte kring. Met Jaja Morali. En Annette Embrechts, Volkskrant, Marieke Barendse, geschiedenisdocent, en Daan Rovers, politiek filosoof. Ik gebruikte net al een paar keer de term Haagse politieke cultuur, want de politici hebben medeplichtigen. Ik citeer: veel binnenhofbewoners hebben er geen enkel belang bij dat systeem te veranderen, want wie de sleutels heeft, geeft ze niet graag uit handen. Dat geldt voor politici, maar net zo goed voor journalisten. Wie eenmaal zijn weg heeft gevonden, koester die positie. Vandaar dat de hardste kritiek altijd van buiten komt, van columnisten of analytici die het binnenhof op afstand volgen. Politiek verslaggevers moeten de volgende dag weer door met dezelfde contacten en bronnen. Zij maken op een bepaalde manier deel uit van het systeem waarvan ze verslag doen. In zekere zin zijn ze dus embedded, een positie die zeldzaam is in de journalistiek. Die zinnen komen uit een stuk dat getiteld is: Politiek Den Haag smacht zelf ook naar vernieuwing. En grappig genoeg komt deze scherpe analyse van iemand die het misschien ook wel over zichzelf heeft. Want politiek verslaggever Arjan Korteweg nam na 9 jaar afscheid van het Binnenhof en blikte in de Volkskrant terug op de Haagse politiek. Ariane, de kluwen van macht, waar vernieuwing heel moeilijk is en journalisten deel van uitmaken. Hoe reageerden jouw collega's, voordat we het op de inhoud hebben, over op jouw stuk? Dat is een leuke vraag. Eigenlijk hebben ze daar niet op die manier op gereageerd van, hey, gaat dat over mij? Ze vroegen het wel van tevoren, ga je het ook over ons hebben? Heb ik gezegd van ja, het gaat ook over jullie. Het gaat over alle bewoners van het Binnenhof, zeg maar. Iedereen weet dat wel een beetje. Van, zo gauw als je in Den Haag komt, is het eerste wat er gebeurt, is proberen om je medeplichtig te maken. Dus het is alsof je in een dorpje komt wonen. En de inwoners die zeggen, kom erbij, doe als wij. Neem ons gedrag over. Zeg je en jij tegen elkaar, ik heet Ineke en ik heet John. En heb je ook kinderen? En wat zijn je hobby's? En waar ga je op vakantie graag naartoe? Het is heel erg, doe mee. En ik dacht er deze week nog over na. Waar dat heel erg in zit, en dat weten denk ik veel mensen niet, is alle deuren in Den Haag zijn open. Dus je kunt bij iedereen naar binnen lopen. Je kunt bij elk Kamerlid, als je een journalistenpas hebt, bij elk Kamerlid kun je naar binnen lopen. Niks zit op slot. En dat is heel open en dat lijkt heel open. En ik had daarvoor in Frankrijk gewerkt en daar is het totaal anders. Daar heb je een grote afstand van. Eigenlijk is dat nog steeds monarchie, hè? Maar goed. Dat is monarchie, precies. En wij zijn een soort veredelde republiek. Ja, dat klopt. Maar het maakt je ook medeplichtig. Dus ze zeggen ook van, nou, we vertrouwen je. En we gaan ervan uit dat je daar geen misbruik van maakt. Ja, dat is het klontje boter op je hoofd waar Hans van Mierlo het al over had. Hè? Zodra je Den Haag binnenkomt, heb je... één voorbeeld daarvan. En het is nu weer aan de hand. Leg mij dit ritueel uit. Ieder jaar lekt de miljoenennota. Maar gewoon ieder jaar weer roepen de journalisten een paar dagen voor Prinsjesdag, ongelooflijk trots, wij hebben de inhoud van de miljoenennota. Hoe zit dat? Wie geeft die informatie aan wie en waarom? Nou, weet je, dat soort lekken, dat is eigenlijk iets van vroeger. Want het is schijnnieuws. Echt nieuws is als je dingen hebt uitgezocht en na heel lang geploeter en gedoe kom je ermee. En dan weet je er meestal ook heel veel meer van dan al je collega's. Dus dan kun je er heel lang mee door ook. Dit soort nieuws in de digitale tijd kan iedereen het meteen overnemen. Dus een seconde nadat jij het online hebt gezet, hebben alle anderen het ook. En is het zijn exclusiviteit kwijt. Dus lekken wordt eigenlijk nu vooral gedaan omdat, omdat de overheid daar belang bij heeft. Dus ja, maar wie lekt het dan? Komt dat van het ministerie van Financiën? Wie vertelt wat aan welke journalist? Ja, daar zijn geen vaste weggetjes voor. Het is niet zo dat je elk jaar weet dat je om vijf over half drie bij de poort. Onthul nou even een beetje hoe dat gaat. Help ons, we willen dit weten. Ja, kijk, je moet altijd in Den Haag moet je altijd uitgaan van belangen. Dingen worden alleen maar gezegd omdat mensen er belang bij hebben om dat naar buiten te brengen. Dus op een gegeven moment bij het ministerie van Financiën willen ze bepaalde stukken naar buiten hebben. Of bij landbouw willen ze bepaalde stukken naar buiten hebben. Ze hebben hun contacten in de journalistiek, mensen die financiën of landbouw volgen. En zeggen ze, nou moet je eens horen wat er straks in de troonrede staat. Veel ingewikkelder dan dat is het ook weer niet. Het is een kwestie van contacten. Ze moeten vertrouwen dat je er geen misbruik van maakt. Dus het is kwestie van en contacten en vertrouwen en dan gaat het lopen. En waarom doen politiek verslaggevers er dan aan mee? Nou, dat is nog... dat is een goeie. Maar ik zie het als een soort oude reflex. Als verslaggever is toch je instinct, nieuws. Een ander weet dat nog niet, dat moet je brengen. Dus daar loop je achteraan. Maar het is in coronatijd, waar Segers het in zijn stuk ook heel uitgebreid over heeft, werd er voortdurend gelekt. Voor elke persconferentie werd gelekt. Nou, daar deden de journalisten heel deftig over. Hele week mee bezig geweest en nu hebben we het. Dat was niet zo. Het is gewoon de temperatuur van het water voelen eigenlijk, wat ze dan doen. Dus je laat iets naar buiten komen, je kijkt hoe er wordt gereageerd. En dan kun je daarna alsnog een beetje bijstellen. Met de troonrijden kan dat natuurlijk niet, maar met dit soort regelgeving kan het wel. Stel het een beetje bij en dan is het goed. Proefballonnetjes. Ja, dat zijn vaak proefballonnen ook, ja. En dan kunnen ze nog een beetje bijgekleurd worden. Een hele mooie lek, hè, en dat was wel een efficiënte lek, was Hoekstra. Interview, Algemeen Dagblad, interview met Hoekstra van ik steun het stikstofbeleid. Niet meer, 2030 is geen heilig jaartal. Dat was een uitprobeersel en daar zag je hem later ook omheen scharrelen eigenlijk. Dat gebeurt vaak. Maar nou terug naar dat... Ja, dank je wel trouwens voor dit. Dit is echt wel toch wel een beetje schokkend. Ook al hadden we het wel een beetje geraden. Maar als we nou teruggaan naar dat stuk van Mathieu Segers. Die zegt, we moeten lange termijn denken. We staan met z'n allen voor grote problemen. Hoe komen we daaruit? Want de titel van jouw stuk luidt dus ook... Den Haag snakt naar vernieuwing. Maar het lukt gewoon niet, want er is een soort machtskluwen waardoor we er niet uitkomen met z'n allen. Ja. Ik weet niet of je toevallig... Nee, je zat in de David Bowie-film. Net was bij Argos. Een verslag over hoe er een speciaal team... Ik weet niet meer hoe ze heten... werd opgebouwd door Vert Grapperhaus opgetuigd. Heeft 160 miljoen gekost. En die moesten dan eventjes de criminaliteit gaan oplossen. Het is nog niet eens geboren, die club. Het is in de kiem al gesmoord. En die Ridouan Taghi die lacht zich helemaal zijn ballen uit de broek. En vandaag lezen we dat Rutte en Amalia strenger beveiligd moeten worden uit angst voor de criminaliteit. Nou, dat lijkt me echt een mooi voorbeeld van... Dit is dus inderdaad gefragmenteerd tot de vierkante millimeter. En de grote lijn kunnen we niks mee. Hoe lossen we dat op? Maar het MIT was het maar zo, hè? Was het maar zo dat ze met de grote lijn niks kunnen? Dat is zo, hè? De politieke horizon ligt nooit verder dan de volgende verkiezingen. Maar het is erger dan dat. En het is ook erger, denk ik, dan... Dat verhaal van Mathieu Segers dateert van eind vorig jaar. Ja. En sindsdien is de situatie nogal wat erger geworden, denk ik. Ja. Dus de actualiteit van dat stuk is dat je van daaruit eigenlijk verder moet redeneren naar het heden. En dan zie je dat in Den Haag echt de angst regeert. Het is niet alleen de lange termijn waarop ze met de hand in het haar zitten, maar het is de korte termijn. Ja, dan kom ik terug bij Annette, die het aan het begin had over Siewert van der Linden. Dat viel mij gisteren ook zo... Siewert van Linden, sorry. Dat viel mij gisteren ook zo op in de verslaggeving. Dat er werd gezegd dat hij zo dreigend was. En dan hoor je hem uitspraken doen in talkshows. En dan zie je tweets van hem. En op het moment dat hij zegt... die politici die gaan hier nog mee in de problemen komen... dan heeft hij al een ontzettende macht. Gewoon... Puur Daan Rovers, ik kijk jou ook even aan, blijf erbij, Arian. Door het beïnvloeden van de publieke opinie. Ja, dat is een heel machtig wapen. En de casus Siewert is daarvan een geweldig voorbeeld, inderdaad. Maar ik denk dat er misschien nog wel iets meer aan de hand is. En dat heeft ook te maken met het... Ik ben met Arian eens dat die problematiek zich opgestapeld heeft... en nu nog veel erger is geworden. Maar dat heeft ook te maken met de manier van besturen... waar Mathieu het al over heeft. Maar die wordt gekenmerkt door het grote doorschuiven van problemen. Net zo lang tot je er echt niet meer omheen kan. Totdat het een crisis wordt. En daarom hebben we nu ook zoveel crisis. Hè? Asielcrisis, inflatiecrisis, landbouwcrisis, stikstofcrisis. Dus die zijn voor een deel zelf gecreëerd. En twee mensen van de Raad voor Openbaar Bestuur, waar ik ook in zit, die schreven een stuk in NRC vorige week. Niet elk verwaarloosd probleem is een crisis. een crisis is iets wat je overkomt. En sommige problemen ontstaan omdat je het zo gewoon zelf, omdat je nalatig bent geweest. Omdat je ze zelf gecreëerd hebt. En dat heeft volgens mij twee redenen. Ten eerste een soort laks beleid. En ten tweede, ik denk, maar daar weet Arian meer van dan ik... dat onze manier van besturen ook onmachtig is geworden. We hebben zoveel op afstand geplaatst. De ziekenhuizen staan op afstand. De GGD's staan op afstand. De gemeenten staan op afstand. De energiebedrijven staan op afstand. Dus spreken in termen van crisis is een manier van spreken geworden... om iets te kunnen doen, om even een zeker momentum te hebben van daadkracht. Dan kunnen we even de democratische procedures aan de kant... en dan kunnen we heel even een maatregel installeren. En daarna zakt het weer weg. Marieke, jij bent historicus. Jij had een. Je hebt mij van de week ook even over dit onderwerp al aangesproken. Jij snakt naar een horizon van 20 jaar en oplossingen. Leg even uit aan ons allemaal wat je daarmee bedoelde. Nou ja, als we het inderdaad hebben over de politiek van gevolgen in plaats van de politiek van oorzaken. En ik ben het heel erg met Daan eens dat alles momenteel een crisis is. Dat woord is echt aan inflatie onderhevig. Maar als je het bijvoorbeeld hebt, ik verwees naar een stuk in de Correspondent van Simon van Teutem. Die schreef over iets als de klimaatcrisis. Er stond al iets over de opwarming van de aarde in de New York Times in 1988. Dus het is niet dat uit de lucht komt vallen. De Club van Rome was geloof ik jaren 70, hè? 72. Ja, ik bedoel, als je kijkt naar de asielcrisis, dat heeft te maken met jarenlange verwaarlozing van de reguliere opvang en ook van de achterstand in de woningbouw, de woningmarkt. Ook die zien we aankomen. Personeelscrisis, de vergrijzing, schrijft hij ook, die is pas over 20 jaar op zijn hoogtepunt. Dus get to it. En ik kijk ook wel heel erg naar mijn leerlingen en naar hoe er van buiten naar de politiek wordt gekeken. En dit is natuurlijk fantastisch smeuïg van hoe dat dan werkt met dat lekken. En ik ga dat maandag in de les ook zeker weer gebruiken. maar dan worden wij dus, en dan moet ik dan wel ook wel om lachen, dan worden wij dus als maatschappijleerdocenten geacht om burgerschapsonderwijs te geven. En onze leerlingen te vertellen hoe parlementaire democratie werkt. En dan zit je, als je die boekjes leest, dan is dat toch ook echt wel van, dat is toch ook wel fijn dat wij een democratie hebben. En dat is natuurlijk allemaal wel zo. Maar ondertussen kijken ze naar de televisie en ze lezen de kranten. Zeggen ze, mevrouw, het is een zootje daar. Ze hebben geen idee wat ze doen. Dus ik maak me wel een beetje zorgen over het vertrouwen in de politiek, wat hierdoor natuurlijk weer een knauw krijgt. En het is inderdaad waar, we zijn weinig in staat, maar ik denk dat dat niet alleen voor politici geldt, maar ook in de media. Het is heel erg hapsnap, het is heel erg ad hoc. En we zijn eigenlijk niet in staat om te kijken, waar komt dit nou vandaan? Wat hebben we in het verleden gedaan om dit op te lossen? Wat kunnen we daarvan leren? En dan inderdaad een stip aan de horizon. Waar willen we zijn over 20 jaar als land? Er zijn weinig mensen die daar op die manier over nadenken. Behalve misschien Mathieu Segers en nog een aantal anderen. Arianne, waar zie jij hoop? Ik ben bang dat het eerst erger moet worden. Dus ik zie geen onmiddellijke hoop, omdat een hele zwakke leiding is. Dus het is op het moment niet per se heel aantrekkelijk om je in de politiek te mengen. Zeker niet bij de gevestigde partijen. Dus de kwaliteit van de mensen in Den Haag is wel eens beter geweest. Dus de bestand zijn tegen crisis, is dat niveau heeft wel eens hoger gelegen. En het ging er net even over sociale media. En dat is een belangrijk drukmiddel geworden. Maar wat erbij is gekomen, en dat was nooit, is de straat, straatprotesten. En dan straatprotesten op een manier die we in Nederland helemaal niet kenden. Dus eerst de corona-protesten en daarna de boerenprotesten. Het zijn ogenschijnlijk ongeorganiseerde protesten, waar en de overheid en de politie niet goed weg mee weet. De politie weet niet wat ze moeten doen bij een coronaprotest als daar mensen met scootmobielen of achter rollators of mensen met een gezin aan meedoen. Hoe moet je daartegen optreden? Vonden ze lastig. Boerenprotesten is op een heel andere manier wel lastig voor de politie. Dus je ziet dat er druk is op de overheid die een vorm heeft aangenomen, omdat het wantrouwen zo diep is gaan zitten, die een vorm heeft aangenomen die we nog niet kenden. Dus de ontwrichting gaat eigenlijk nog veel groter worden, verwacht ik. Ja. Nou, ja, daarover. ik sluit het niet uit, Arianne. Maar misschien is er hoop op een ander niveau. En dat is, ik merk dat de politieke energie nu zit op Europa en op lokale politiek. Dus ik denk eigenlijk dat Den Haag als centrale machtsfactor een klein beetje is voor ons in de media het meest interessant kennelijk. Maar ten eerste de feitelijke regie daarvan afneemt. En ten tweede misschien ook een beetje is uitgeregeerd. Ik denk dat wij in toenemende mate blij mogen zijn dat een heel groot deel van de wetgeving gewoon uit Europa komt. En ik heb ook het idee dat in gemeentelijke politiek er misschien van alles misgaat, maar er toch ook wel veel betrokkenheid is nog. En die twee niveaus van bestuur zouden heel erg institutionele verbetering behoeven. Maar ik heb wel het idee dat daar net wat meer appeal van uitgaat dan van de landelijke politiek. Gaan we zo meteen op door. We gaan eerst eventjes terug naar het voetbal, want er is gescoord. Ja, een dik kwartier zijn we onderweg op het kasteel in Rotterdam. En Sparta is zojuist op een 1-0 voorsprong gekomen naar een vrije trap aan de rechterkant van het veld. Die wordt voor de goal geslingerd door Vito van Krooi. Bal valt uiteindelijk met wat geluk voor de voeten van Awassar. En die schiet de bal achter doelman Verrips van FC Groningen. Er wordt nog heel even naar gekeken in Zeist door de VAR of het al dan niet buitenspel was van Awassar op het moment dat de vrije trap werd genomen. Maar voorlopig staat het dus 1-0 voor Sparta door de goal van Adil Awassar. Wat jij zegt sluit trouwens ook aan op het artikel van Mathieu Zegers, die natuurlijk in Maastricht zit. En dan zit je gewoon echt al diep in Europa. Ja. Dat is een heel andere blik die je dan hebt op de wereld dan uitsluitend als je in Den Haag zit. Ik ga eventjes, om het allemaal weer wat concreter te maken, naar Marieke Barends. Laten we het onderwijs nemen als voorbeeld. Wat zou nou een lange termijn visie moeten zijn voor het onderwijs? Want ik weet dat mijn moeder was lerares. Die werd ook gek van iedere 4 jaar weer onderwijsvernieuwing. Weer alles op de schop. Wat zou nou, als je ziet, die hele bijvoorbeeld digitale revolutie waar we in zitten, de globalisering enzovoort. Hoe moet je het onderwijs inrichten, kijkend naar de lange termijn en kijkend naar Europa? Nou, dat is nog wel een vraag die je stelt. Kijk, ik heb natuurlijk ook geen glazen bol. Ik zie wel dat er in het onderwijs in de afgelopen tientallen jaren natuurlijk ontzettend veel veranderingen zijn doorgevoerd. En dat leraren inderdaad helemaal horendol werden van wat er nu weer aan een tweede fase. En ik noemde net al het burgerschapsonderwijs. Hè. Mooie uitspraak in het onderwijs, er komt altijd wat bij, maar er gaat nooit wat af wat je als leraar weer moet oplossen. Is er iets mis in de maatschappij, we gooien het in het onderwijs en dan komt het vanzelf wel weer goed. Dus daar zit een redelijke frustratie bij leraren. Ik denk dat wat onze minister van Onderwijs goed zei in zijn laatste interview in de Volkskrant, was dat we niet zomaar weer allerlei vernieuwingen erin moeten gooien. Dat we eerst maar eens moeten kijken wat speelt er op dit moment bij leerlingen, bij leraren. Dat we in gesprek moeten gaan. Wat ik dan weer niet zo goed vond, was dat hij eigenlijk de besturen en de leraren dan weer tegenover elkaar zette. Terwijl ik denk, ja, we moeten het toch samen doen. En die besturen, die zijn er nou eenmaal. Er zijn ook echt wel hele goede bestuurders. Dus dat moet je niet op één hoop gooien. En persoonlijk denk ik dat ook als je kijkt naar de hoeveelheid stress bij leerlingen en de hoeveelheid druk bij leerlingen, dat een toekomstvisie zou ook kunnen zijn flexibiliteit. Dus bijvoorbeeld een veel grotere mogelijkheid voor leerlingen om van het ene naar het andere niveau in te stromen of af te stromen. Het gevoel dat ze niet, afstromen klinkt dan weer zo raar, maar het gevoel dat ze niet in een hokje geplaatst worden omdat ze in het ene vak beter zijn en in het andere vak wat minder zijn. Het idee dat je eigenlijk passend bij wat een leerling nodig heeft onderwijs gaat bieden. En dan heb ik het echt niet over het feit dat alle categoriale gymnasia waar ik bijvoorbeeld werk moeten worden opgeheven. Maar ik denk wel dat het veel makkelijker moet worden voor leerlingen om op een later moment nog andere keuzes te maken. En daar is onze minister van Onderwijs eigenlijk een heel goed voorbeeld van. Maar dat is op dit moment vrijwel onmogelijk voor leerlingen om dat te doen. En als je dat nou als een stip op de horizon zet, dan krijgen leerlingen lucht. Dan krijgen ze het gevoel dat ze, als ze heel goed zijn in wiskunde, dat ze dat op VWO-niveau kunnen doen. En als ze een ander vak wat moeilijker vinden, dat ze dat op een ander niveau kunnen doen. En dat geeft ze ruimte en dat geeft ze ook het gevoel dat ze dat ze succesvol kunnen zijn op hun eigen manier. En dan krijg je weer een generatie die in zichzelf gaat geloven. En ik denk dat dat is wat je wil voor de toekomst. Nou, lange termijn visie. wat willen we nog meer? Ik moet heel eventjes zeggen, want luisteraar, voor het geval u dacht, oh, wat geweldig, er is gescoord. Het doelpunt voor Sparta is afgekeurd door de VAR. Tot zover deze goed ingelichte kring met Annette Embrechts, Marieke Barendsen, met Daan Rovers, met Ariane Korteweg, met Oxford professor Janina Ramirez. We hebben volgende week een nieuwe mooie kring waarin we terugkijken op Prinsjesdag met Corine Ellemeet, Louise Fresco en Christine Otte. En dan vragen we ons af, is de Amerikaanse samenleving nog te redden? Nog heel eventjes terug naar Ariane. Wat ga jij nu doen met je leven? Godzijdank hoef je als journalist nooit op te houden. Je stopt pas als je dat zelf vindt. Dus ik blijf schrijven. Ik blijf ook schrijven voor de Volkskrant. En ik heb allerlei plannen voor boeken. Dus voorlopig heb ik meer plannen dan tijd. Nou, val ons lastig met goede lange termijnvisies, met analyses. Want je hebt nu die afstand en dankzij die afstand heb je ons al een heerlijk inkijkje gegeven in de Haagse keuken. Marieke Barendsen die gaat al jouw verhalen over georganiseerd lekken met haar leerlingen delen. Anne-Jan is gezegend met een gouden pen, hè? En dat wil eigenlijk iedereen wel lezen. Hij was ooit de grote dansrecensent, mijn voorbeeld. Dus hij blijft ook over dans schrijven, gelukkig. Nou, en Daan Rovers, toch nog eventjes lichtpuntje om deze politieke cultuur te verbeteren. Nou, dat lange termijn denken, dat is iets waar ik regelmatig lezingen over geef, omdat er een boek verschenen is, hoe een goede voorouder te zijn, of een goede voorouder heet het, geloof ik, in het Nederlands. Dat moet iedereen lezen. En dat is ongelooflijk populair in de politiek, heb ik gemerkt. Het is van Roman Krasnarik en het heet How to be a good ancestor, of een goede voorouder. Dus uiteindelijk met al deze goede wil. Nou, ik merk dat er wel, kijk, als je de krant leest, ziet het er niet goed uit. Als je mensen spreekt en kijkt waar ze enthousiast van worden, dan is er wel een enorme vibe rondom dat lange termijn denken. Dus dat moeten we zien aan te spreken. Nou, en dan worden die leerlingen van jou ook weer wat vrolijker, Marieke. Ja, nou, wij zijn ook best wel heel vrolijk. Wij geven helemaal niet op. Wat een heerlijke goed ingelichte kring was het weer. Zometeen Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Je moet nog steeds uitgenodigd worden om mee te mogen doen met de goed ingelichte kring. Maar wij zijn zoals altijd uitzinnig dankbaar dat u hebt geluisterd. Tot de volgende kring. NPO Radio 1. Deze nacht is invloedrijk. Luister naar de vele stemmen die de nacht rijk is. De vraag van de nacht is vandaag: waarom is representatie in de media belangrijk volgens jou? Luister, de nacht is zwart. Komende nacht van 3 tot 6. Welkom bij Omroep Zwart op NPO Radio 1. Terugluisteren kan ook via nporadio1.nl. De nacht is zwart. Wie luistert, weet meer. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een ster in wiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde, zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutlooswiskunde.nl. Investeren met stabiel rendement en geborgd met het eerste recht van hypotheek? Mogelijk.nl. Investeren in zakelijke hypotheken. Ontzorgd en transparant. Ga naar mogelijk.nl. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder rugbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies bij u in de buurt. Mogelijk.nl. Bij Beter Horen weten we dat u meer van de zomer geniet als u goed kunt horen. Daarom is iedereen welkom voor een gratis hoortest. Check ook uw gehoor tijdens de zomerhoorcheckweken. Tot 21 september. Boek uw afspraak op beterhoren.nl. Alles draait om geld, macht en lust. De Nederlandse Bachvereniging laat zien dat er in eeuwen niets veranderd is. Geniet vanaf 29 september van dit theatrale concert. Ga naar bachvereniging.nl/lust. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Geniet ook van geld, macht en lust. Ga naar bachvereniging.nl/lust.